राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 13 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 रतनगढ़ राम सद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणगौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो भाई वास्तव में आप बड़े संत महात्मा हो सकते हो परंतु आपके समझ में बात नहीं आप तो मैं करू जरा ध्यान देकर आप लोग सुनो आपके घर की कन्या जब विवाह किया जाता है तो वह उस कुटुंब की हो जाती है जिसने आपने कन्यादान कर दिया उस कुटुंब की हो जाती है और वह कुटुंब की कभी चिंता नहीं करती। दो बार तो मेरे को याद है मैंने बात कही है, ज्यादा भी कही होगा, मेरे मन में बात है। अपने घर की चिंता तो करती है भगत पर, माँ को मेरी माँ भाई को कह दे मेरे भाई पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ होती है ऐसे कहा है। पर इतनी माइया बैठी है, एक को भी पूछो किसी ने कहा है कि मारे भाई की तकलीफ होती है भाई घर पहुंचा दो, ऐसे किसी ने कहा है क्या? कहा हो तो बोलो भाई के तकलीफ होती है भाई की पहुंचा दो, किसी नहीं कहा। तो बदलना ऐसा होता है, मैंने 3 उदाहरण दिए हैं। एक तो ब्याह का, एक गोद जाने का, एक साधु होने का। 3 उदाहरण देकर मैंने बात कही है। जो साधु ठीक असली भीतर से साधु हो जाता है, घर वाले शायद एक साथ मर जाए सबके सब तो परवाह नहीं होती, और बड़ी भारी उन्नति हो जाए, बड़ा परिवार बढ़ जाए, बहुत धनी हो जाए तो कोई सुख नहीं हो, खुशी नहीं होती। अगर होती है खुशी या दुखी होता है तो असली साधु हुआ नहीं है वो। गोद जाने में ऐसे लड़कियों के लड़कियां रहती है संबंध बना रहता है, साधु का संबंध नहीं रहता है, गोद जाने वाले का संबंध नहीं रहता है, कन्या का संबंध रहता है, पीर से मिलती है छोरा चोरी तो छूछ देते हैं और भगत पर मायरा भरते हैं, हम पीर का संबंध रहता है। संबंध रहते हुए भी उससे ये चिंता नहीं है, उनके घर की बात नहीं होती और घर की चिंता तो बोलो किसी की। जैसे अपने पति के घर की चिंता होती है कि भाई उनको रोटी की तकलीफ पड़ती है, किसी स्त्री ने कहा है कि मेरे भाई के रोटी की तकलीफ पड़ती है मेरे भाई घर भेज दो, किसी ने कहा तो बोलो। भीतर से संबंध विच्छेद कर लेती है और आशा रखती है, छूछ लेती है, मायरा लेती है, भगत पर सहायता लेती है, माँ देती है, नंद देती है, भौजाई देती है, उसका लेती है, लेने पर भी संबंध नहीं रखते है। और साधु कोई मारे भरते हो साधु का, साधु को सूचना देते हो, साधु को क्या देते हो यार, वो चलाए उनको क्या देते हो। इस तरह आप भगवान के हो जाओ तो पर होते नहीं हो, बात कहते कोरी कोरी बात नहीं है, बिल्कुल घर वालों से संबंध विच्छेद हो जाए। घर वाला मर जाए तो मर जाओ, रह जाते रह जाओ, कोई चिंता नहीं, हम भगवान के हो गए, ये सबका सब मिट जाएगा। परंतु आप होते नो ऐसा, जो विचार आप करते ही नहीं हो, ऐसी बातें बढ़िया है, आप बिल्कुल उद्धार हो जाएगा, ऐसी नहीं है अपार तत्काल आपको फल हो जाए, ऐसी बात आपकी हो सकती है। परंतु आप मानो जरूर, अब ऐसे माना जाएगा ऐसा हो जाएगा, जो हम क्या हो जाए भगवान के, तो भगवान का हो जाए, हो जाने पर संसार से प्रियता हट जाएगी। दादी परदादी हो जाती है, फिर किताब समझ जाता है, जो लेती रहती है फिर से आशा रहती है, उसे भी नहीं होता, वो जाने वाले को होता है, हमारे होता है, परिवार से मिलेगा कुछ मिलता है, सब इच्छा रखते हैं, 12 महीना, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष हो गया, हमारे पत्र नहीं आता कभी, कभी मन में आती है कि पत्र आया। आप सच्चे हृदय से हो जाओ तो हो जाए, सच्चे हृदय होते नहीं बातें बनाते कोरी। आप हो जाओ देखो उतार उतार उतार, बिल्कुल पक्के सच्चे सिद्धांत की एकदम सच्ची बात है, मगर वो तो होते नहीं। आप क्या साधुओं का देखा आपने, मेरे को भी देखा है, साधुओं की कभी बात देखी क्या, कुटुंब की जाने वाली मर गया ठीक है कैसे है, समाचार ही नहीं, बिल्कुल समाचार नहीं है, मेरे को पत्र दिया वो याद नहीं है, 4-5 साल का था मैं, 4-5 साल का, मेरे बाद मैं घर वालों का गया हूँ, मिला हूँ, सब मिलता हूँ, वर्षों तक नहीं मिलता, जाता नहीं तो मन में ही नहीं आती है। आप हो तो जाओ, ऐसे चेला बन जाओ साधु का, देखो तमाशा, सच्चे हृदय से दिल हो जाओ, सच्चे ऐसे गोद चले जाओ, 3 दिन अतिरिक्त 3 दृष्टांत, कन्या जैसे सच्चे हृदय की बात है, तो माँ बाप से लेती है, लेती है, लेने की इच्छा रहती है, तो ऐसा नहीं होता। साधु वाले गोद चढ़ाने के लेते हैं क्या, हम साधु हो गए तो घर वाले से सहायता करते हैं। आप हो तो जाओ, आपको इतना जाता है भगवान हमारे कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आ जाओ चेला बन जाओ हमारे, आ जाओ हो जाओ, जाओ है हिम्मत किसी की, किसी की माँ ने सूट खाई है तो आ जाओ, आओ आ जाओ, होते तो होने की हो जाओ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो ही जाएगा, आओ छोड़ दो, सो काले पानी चला गया, मर गया आपके लाश, घर वाले मर गए, घर वाले मर, तुम मर गए, मर गए सब। आप बताओ आपकी कोई भी चिंता होती है क्या, पैर की जहां जन्मी हो, बड़ी हुई हो, पालन किया है, खर्चा लगाया है, ब्याह किया है, उनकी भी नहीं होती, आप कोई बोलो, आप बस बोलोगे, बोलो खड़े हो जाओ बोलो। के साधु होने के बाद कुछ देते हैं क्या, घर वालों का कुछ आता है क्या? मैं तो बैठा उठाऊ ना तारे, मेरा परिचय होता है, मेरे आते हैं मिलते हैं, मैं जानता हूं, परंतु मेरी तरफ से कभी कागज पत्र समाचार दिया है, कभी लिया है क्या कोई भी? आप हो तो जाओ भगवान के, आपका सब छूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे। आप हो तो होते हो तो हो नहीं, अरे हो जाते तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो जाएगा। फिर कहना फिर 5-7-10 वर्ष हो जाए, ये तब आ जाओ, फिर दिखना फिर होता है नहीं होता है। बिल्कुल हो जाता है, एकदम सच्ची सुनाना पक्की बात है। आप होकर देखो, बिल्कुल हो जाता है। ऐसा हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। हो जाओ जाने पर क्या संसार की प्रियता बढ़ जाएगी, रहेगी नहीं रहेगी, मर जाएगी। मर जाओ तो कोई परवाह नहीं, आप मर जाओ परवाह नहीं, कुछ घर वाले मर जाए परवाह नहीं। सच्चे हृदय से हो जाओ, सच्चे हृदय से, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान के हो जाओ, देखो चिंता मिटती है नहीं मिटती है। बोलो शंका करो, शंका करो, पुस्तक है पुस्तक, वो पुस्तक आप पढ़ कर देखो, 5 रुपया लगता है एक कुछ, छोटी छोटी सी पुस्तक है, गीता प्रेस की नहीं है, तो जी है। तीनों के लिए उपयोग बताया है कि मनुष्य मनुष्य अपने लिए उपयोगी होता है, और भगवान संसार के लिए उपयोगी होता है, अरे भगवान के लिए उपयोगी होता है। ये बिल्कुल नई बातें बताई, विलक्षण बातें ही बता रहे, ऐसा फर्क नहीं है। आप विचार करो, पढ़ो पुस्तक, पढ़ो पुस्तक का अनुभव, जीवन बनाओ और देखो होता है कि होता है, होता है बिल्कुल होता है, पढ़ो देखो देखो। आप यू तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, पक्की बात है, पक्की पक्की पक्की एकदम सच्ची बात है। घर वाले आंखें मर जाए तो परवाह नहीं होती, आंसू नहीं आता। ऐसा सच्चे हृदय साधु नहीं हुए, दंडी स्वामी बड़े संते, दंडी स्वामी मैं भी घर के पोता कैसा है, पोता कैसा है, पोती कैसी है, बात पूछते हैं। बेटा कहता है बेटा, रामायण पढ़ते थे, रामायण सुनाते थे अपने गीता प्रेस में, गीता प्रेस में। दंडी स्वामी जी पूछते हैं तो बेटा कहता है वो कैसा है, साधु हो जाते थे, सच्चा साधु नहीं हुआ, दंडी स्वामी हो गया नहीं होगा, अब घर की चिंता होती है। एक साधु थे ऋषिकेश में, कोई कुंभ का मेला हुआ तो स्त्री आ गई, स्त्री कुंभ मेले में आ गई तो उसको देख रहे हो तो आ गई, उसने कहा आपको याद है मेरी, अभी तक उम्र भर देखना छोड़ दिया, उम्र भर छोड़ दिया, देखना देखना छोड़ दिया, उसको पहचानते ही नहीं, कोई याद नहीं आते। सभा में मैंने कह दिया आपको याद है मेरी, क्या साधु बने बनाओ? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की ऐसी बात है जो रामायण के रस से होता है, खड़ियर में कई चीज आई मैं खड़िए में कई चीजें देखी मैं स्त्री है तो कई चीज आपके साथ रहती है। एक मैंने भी क्या बता था और क्या आदत आपकी नहीं पड़ी रहती इतनी कोट लड़की इतनी चीजों के साथ में छोड़िए सभी साधु जैसे हो जाए तब रहता है बिल्कुल हो जाता है हो जाता है हो जाता है। आओ किसी की मान सूट आई है सुखो तो रत्ते जी आई आप बताओ देखो होता है नहीं होता है जरूर होता है तो पक्की बात है ये हमारा अनुभव है ये कोरा साधु होना सदी में ठीक से साधु हो जाओ ठीक अपने मतलब नहीं जीवे तो मतलब नहीं जीवे था जीव तो नहीं मरे तो मतलब नहीं बिल्कुल होता है ऐसा ऐसा तो होने पर भी अपनी जाति का अपने कुटुंब का स्नेह रहता है ये भी मैंने देखा ये भी देखा है मैंने मैं जानता हूं सच्चे हृदय साधु नहीं हुए सच्चे हृदय साधु होता तो अभी बांध रहता है ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं वैश्य हूं मैं अमुक हूं अभिमान नहीं रहता रहता है तो सच्चे हृदय साधु नहीं हुए एकदम पक्की बात है एकदम पक्की आ जाओ आप पैसे पाने हैं 20, 50, 100, 200 आ जाओ हम देखेंगे उसे है मत किसी एक ही नहीं आता एक ही आता एक यार पूछता है कैसा हो जाता है हो जाता है ऐसा हो जाता है बोलो हो जाता है हम कहते हो जाता यह तो साधु होने की बात है कहने में जरा संकोच होता है। मैं गया गीता प्रेस में गोविंद भवन में हमारे गुरु भाई थे अमृत राम जी वो आ गए थे हो जाऊ ठीक है हिम्मत ऐसी चाहिए मुझे जरूर हो जाएगा ये बातें थे ये तमाशा नहीं है ठीक है हो जाऊ कहने में होता है करो तब जाना है मैं तब समझेंगे ठीक है केवल कहने से क्या हो गोविंद बन के यहाँ जानकार हो गए गीता प्रेस के जानकार हो गए मैंने अपने गुरु भाई को गुरु द्वारे को कागज तक नहीं दिया अमृत राम ने पूछा क्या कहते हो कर लावे कहा से कार्ड कौन सा लगा कार्ड भी नहीं मिलता तो मैं मंगा ही नहीं कभी ऐसा ना पास वाले किसी ने कहा ही नहीं स्वामी जी का कर दो तो नया चीज नहीं मिलने की बात है नया सही बात है कितने वर्ष हो गए एक प्रेस वाले बैठे कभी किसी ने पूछा क्या स्वामी जी घर वालों का कागज दो तो किसी पूछा बताओ बैठे थे सत्संग करने बैठे याद ही लगी आई था मन में ही तो अपने कह रहे कार्ड था कार्ड ही खोदा कार्ड कार्ड तो है या ना तो इन्होंने कहा ना मैंने मांगा बताओ कार्ड तक नहीं है कार्ड तक मैंने मांगा नहीं है इन्होंने दिया नहीं है बताओ किसी ने कहा हो किसी आओ बताओ हमारे साधु भी होते हैं हमारे गुरुद्वारा भी है बोलो मेरे भाई कहना काट दी। मैंने कहा मैंने आप पैदा हुए नहीं, वही तो बोलो। तमाशा नहीं है, मेरे भाई नाराज होते हैं। बताओ अरे स्वामी जी कारण तो दे दे कम से कम भाई गुरु भाई गुरु तो साधु हो जाए तो कृष्ण में नहीं है, यहाँ आया तो साधु में नहीं है। महाराज ने कहा था है महंत जी ने कि पहले तो कृष्ण साधु और साधु से साधु होता है तब पता लगता है साधु से साधु हो गए। बताओ बातें बनाते हो भाई, बन जाओ आप, बन जाओ साधु। देखो तो बसा मेरे को कहा है, मैं नहीं कहता हूं, मेरे पास आ जाओ साधु, बन जाओ असली साधु। देखो तो बसा हो जाता है, शंका होती है आपके, होकर देखो है हिम्मत तो बोलो। आप लोगों ने कभी पूछा है कभी, बोलो मेरे साथ रहते हो कि गुरुद्वारे का कागज दिया नहीं है? एक कारण नहीं है, कारण दिया है। नया सिद्धि मैंने किताब सोया नया सिद्धि देखो बताओ। आ तो छोड़े बात है, अमरते अपने फटका ना मेरे को काट दी। स्वामी पूरी फटका ही होगी, गोविंद भर कहा उन्होंने आप अंदाता कृपा करो, आप हो बन जाओ, आप हो सकता है, आप जरूर हो सकता है, जरूर हो सकता है, जरूर। ये कठिन बात नहीं है। लाचैन को पूछो, घर वालों को आता है क्या? एक गोविंद मन आए आपके, पूरा मैं जानता नहीं हूं, उनके तार संबंध है। आप रोजा फंसे हो ऐसे अवश्य समझते हो, मैं समझता हूं कुछ तो अक्कल होनी चाहिए। ये नशा पता करते हैं उनके लिए कहो, क्या कहें, कोई है तो कोई आदमी सुनने वाला है तो कहे क्या कहें। कई नशा पता करते हैं उस माने गुटखा पर और क्या क्या है, ये इन चीजों पर लिखा हुआ कि ये स्वास्थ्य के लिए खराब है लिखा हुआ पढ़ते हैं, फिर वही खाते। तो यार कोई मैंने खा दू, ये मैंने खाऊ काम है, कैसे ऐसा होता है क्या? खाते वही खाते थे जब ये पता नहीं ऐसा होते नहीं, समझे होते ही नहीं। होता हम कहते होता हो सकता, आप हो सकते हो, आप में कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सके, ऐसा कोई नहीं है। बल्कि मैंने कौन चाहिए चाहिए मैंने कौन, कई तरह का करते हैं, क्यों भले कहते ही क्यों क्षमा कर दो भाई, मैंने कमाना नहीं है। अरे अंदर जल बिना तो काम नहीं चलता, कहे गुटखा खाने बिना पान खुराक खाए बिना क्या मर जाओगे, मर जाओगे क्या? छोड़ती नहीं, खराब स्वास्थ्य खराब करे निषिद्ध चीजें हैं उसमें, क्या लिखा है? आजकल नवयुवक ये लोग ज्यादा मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं और गुटखा बहुत प्रयोग करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू इनका सेवन बहुत हो रहा है। बोलो बीड़ी सिगरेट तंबाकू बिना क्या आदमी मर जाता है? हम बैठे थे कोई कहते कोई बैठे हम बैठे सैकड़ों आदमी मिल जाओ खाया नहीं है जीव अच्छी तरह से जीव है मैंने कह दिया नशा ज्यादा ज्यादा करने वाला आ जाओ मेरे समान बोलो मेरे समाज कुछ आ जाओ तुम्हारे से कमजोर रहेगा किस बात में कमजोर है वहां आओ मेरे सामने आओ करते तो हो दे कोई बात है पड़ा कोई बात है पड़ा कोई बात से लाभ नहीं होता आरा पर बात नहीं खड़ा करी को खेल गुटखा और ऐसे तम्बाकू है बीड़ी है सिगरेट है इनके बिना कोई मर जाता है आदमी निरर्थक खर्चा निरर्थक और पराधीन हो गए मुख में उनके पराधीन हो गए पराधीन स्वप्न सुना ही वह पराधीन का जान जान करते हो ऐसे सोच सकते नहीं हो ऐसा आदमी उस काम करेगा कुछ नहीं कर सकता करता है शूर भी होता है वो करता है करे तो बताओ आपके पैदा ही नहीं होती बाद ही पैदा अब क्या बता रहे समझ सकते हैं ये बात लोगों को क्यों तो चुभती है? है ये मना करें किसी को कहें तो चुभती है दोरी लगा बात बताओ छोड़ना दोरी लगा अरे अंदर लगे तो मर जाओगे क्या तमक में मर जाओगे क्या गुटखा खाए में मर जाओगे क्या पारपरा खाए में मर जाओगे क्या बेसन किए में मर जाओगे क्या बाधा हो जाएगी बताओ इसे कोई बताओ क्या बाधा हो जाएगी आप निरर्थक बेसन करते हो पैसा खराब करते हो स्वास्थ्य खराब करते हो इज्जत खराब करते हो छोरा छोरी को खराब करते हो घर वाले पर क्या समझेंगे भी आजकल लेवन डोगी गुटका वगैरह खावे क्या माया माया भी लारा कोनी माया बीड़ी पीनी शुरू कर दी माया भी गुटका खावे गुटका अब इन खाया मेरा क्या मर जाओगे क्या अगर वे की था मैं दूर था दो तो नहीं भी हुए तो आज छोड़ दो सर छोड़ जा भैया अंदर जाओ दो लगे और छोड़ दे सभी छोड़ो सभी मैं देखू कुछ था ठीक हो भैया छोड़ो क्या मर जाओगे इनके बिना हम बैठे जीते बैठे पान पराग है न कोई गुटका है गया खड़े बैठे हम जीते क्या आप जो उसे कमजोर है आज से गुटका छोड़े देखो वही लोग हाथ खड़ा करे कई हाथ खड़ा करे वो एक भाई कह मैं छोड़ दिया दो हाथ खड़ा कर एक जनो ही है तो एक दूसरा खड़ा करे एक दूसरा खड़ा करे सबके ही जोड़ से सबके चाहिए अकल अकल हो आप में विद हो तो आज एक एक आदमी भी नहीं रहे कहीं खाएंगे सबके सब छोड़ देंगे माई जान भाई सब सब छोड़ दे आज सब छोड़ दे तो नहीं खाएंगे क्या अन्न जागे भी तो मर जाते रहेंगे मरते हो क्या सबको सब सबके सब होना चाहिए जड़ा और शुद्ध अन्न दो चीज गवा लो मरोगे नहीं बिल्कुल और शरीर निरोग होगा खर्चा मिट जाएगा शांति मिल जाएगी आनंद मिल जाएगा सब हो जाएगा इतना ही नहीं छोटा है परमात्मा प्राप्ति करेगा आपके साथ है जिका लोग छोड़े ना मैं सब जय करो आपके आप जय बुलाओ आपके साथ सब जय बोलने वाला तो छोड़ने वाला उसी नहीं छोड़ने वाला चुपचाप रहे बैठे ये कहते हैं कि जय बोला हूँ सबसे, तो बोलने वाले जय बोलेंगे। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की। अगल बगल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितने नहीं बोले, हिम्मत नहीं करती, हिम्मत नहीं होती। हिम्मत अगर है बताओ, चाय भी होती है महाराज जी, चाय समिति में आठ है, चाय बहुत जोरदार बेचे, चाय लोट मना की हो पहले समझा, मना तो भले ही कर दो, चाय पिया बिना तर्री आवे को नहीं। मैं जीवन देखो बिना चाय पी पे मारे जीवन दो, मारे क्या फर्क है, मारे जीने में क्या फर्क है, आपके चाय पीने से क्या विशेषता आई, मारे में क्या दीवनता रहेगी बताओ, कोई विशेष फायदा हुआ है तो बताओ, मैं चाय पी हो फायदा हुआ है, मैं चाय पिया को नहीं मर गई हो कोई नुकसान हो, थानों को कमजोर होने में बोलो क्या, आपके जसी है कि चाय छोड़ देंगे तो मर जाएंगे, जसी है कैसे कही थी जसी है, छोड़ते ही नहीं क्यों, दशम है दशम का क्या करूं, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न, इस आदमी ठीक जी सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य निरोग रहेगा, माया में भी जरूरत होती। अब जब आप बुरे व्यसन भी नहीं छोड़ सकते तो परमात्मा की प्राप्ति करोगे, बहुत विचित्र विचित्र बातें है पर तुम कहे क्या, किसको कहे, कोई है ही नहीं, पैदा हो जाए थे कि आप कृपा है, इतना भी सुनते हो, आज विचार कर लो, मैं तो कहता हूँ आप कृपा कर दो, सब ऐसे कृपा करो, भाई बहन जितने सुनते सब के सब एक भी अब व्यसन नहीं करेंगे, दुर्व्यसन नहीं करेंगे, शुद्ध अंदर शुद्ध जल बस दो, और जी जाओगे आप पहुंच से शुद्ध अंदर शुद्ध जल, आज तो पक्का विचार करो, पक्का पक्का सच्चा विचार। आजकल तो एक नई और ये नई चाल, शादी ब्याह में मदिरा की रिवाज चल पड़ी है, मनवार में अग्रवाड़ा में ऐसो ऊंची अच्छी ब्राह्मणा में अच्छी अच्छी जाति में रिवाज होगी, मदिरा की पहले तो पेप्सी कोका कोला तक ही आया, अब इस कूद गया ठेठ, आपने पटेल लिखे पंडाल में कागज में आपने जो ठेरोड़ा ना कि यहाँ पर अमुक जगह पर मदिरा का सेवन न करें, और जगह खुली है दो चार जगह ब्याह शादी में भेड़ा हुआ ना तो और तो फिर थाने रिवाज करो, ऐ दो कुछ जगह पर मदिरा नहीं सेवन करता ब्याह में चले तो चलाओ, पर अब ब्याह मदिरा पी वो अठे विदेशी कंपनी अनागर शीश ले हो लाखों लाखों रूपया पर खर्च हुए, ये कोई मिनट बना है क्यों निरंतर खर्च कुछ करो, गायों ने घास दो, गायों का पालन करो, गरीबों की सेवा करो, पैसा बर्बाद क्यों करो, अरे अपने जीवन को बर्बाद क्यों करो, मदिरा बिल्कुल नहीं, अपने गांव भर में मदिरा नहीं रहेंगे, बात तो आजकल छोड़ दी, गाया नहीं तो गांव गांव में गाया 40-50 मिल जाए, बहुत सामर्थ्यवान आदमी भी के बंदो गाय ने पूर्ण माता पड़ी गए, और मालदीव दे रही आज मैंने महाराज के के बोले गांव वाला भेड़ा वे और 40-50 गाय ले बाढ़ जान के और लो थाने 10,000 रुपया था 5 दान लीजियो बाड़ो मंडी आगे छोड़ियो 5-10 फोन है ऐसा है, एक फोन आयो आजकल राजेंद्र सर से फोन आया, बोल दो बोल दो कल डूंगरगढ़ से फोन आया है कि रीडी बाना के पास है, वहाँ से ढाई से गए बाल्टिया लेकर के रतनगढ़ होकर के जा रहे हैं फतेहपुर की तरफ, कोई भाई सज्जन हिंदू है गो माता को मानने वाले हैं तो उनकी रक्षा करें, ये आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। लोग पैसा देते हैं और गांव से 50-50, 40-40 रुपए एक एक गाय के इकट्ठे कर लेते हैं और 20-30 हजार करके मालदियों को देते हैं कटने के लिए, वो गायें जा रही है। ये हिंदुओं का धर्म है या नहीं है ये आप चिंतन करें पहले। इतने भाई बहन पंडाल में विराजे हैं कि अब हम गाँव में हाटकों में गायें खड़ी है, हर आदमी कहता महाराज जी गायें ले जाओ, महाराज जी गायें ले जाओ, तो हम महाराज जी कहाँ रखेंगे? आप बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, चिलम छोड़ दो, तो ये गायें सारी पल जाएगी। महाराज जी इतना भरमा रहे हैं फिर भी आप ध्यान नहीं देते हैं। हमारे लिए शर्म और लज्जा की बात है, हम और मुकुट वंशी वाले की जय बोलने के अधिकारी नहीं है। यदि हम और मुकुट वंशी वाले की जय बोलने के अधिकारी तब ही है कि हम उन गायों की रक्षा करें। अगर हम गाय की रक्षा नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल अधिकारी नहीं है और मुकुट वंशी वाले की जय बोलने के। क्या मेरे को बढ़वाएगी नहीं की बात कही गई थारा जो फिजूल खर्चो है, चाय नाश्ता रहे, शराब रहे, में बीड़ी सिगरेट, वो खर्चो थे गाया में लगा दो बच जैसी गाया। दिन भर में कितना गुटखा खा जावे, कितना डब्बा खाली कर देवे घर घर में, ये कोई अंत नहीं है। फालतू है जरूरत को नहीं, गाया बच जाएगी गाया और थोड़ा स्वास्थ्य बच जाएगा। फायदो ही फायदो है, नुकसान है ही नहीं। थारी इज्जत है, मारी भी इज्जत है, शगानी इज्जत है। कई आदमी आपकी निंदा करते, सुन लो निंदा सुन लो, ब्याह के बीच में भी मदिरा नहीं लाएंगे, मदिरा का बदिरा काम नहीं करेंगे। महापातक है चार महापातक, पंच उग्र पाप है, पांच उग्र पाप है, मदिरा, मदिरा पीना, सोना चांदी आदि की चोरी करना, नृत्यों की चोरी करना, और गुरु पत्नी गमन करना, और ब्रह्महत्या, ब्रह्महत्या उस समय पाप होता है। ब्रह्महत्या पांच पांच सौ पाप, गुरु पत्नी गमन करना ये पांच महापाप है। चार पाप हुए, चार पांच महीने ना संग कर ले दो तीन वर्ष, वो पाप नहीं करे तो दंड पुष्प वही भोगना पड़ेगा। संग करने वाले को भी नरकों में जाना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा संग करने वाले को। ऐसे उनके पाप आप छोड़ते नहीं, मदिरा का प्रसार करते हो। अब छोड़ो इन पापों को, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लोगों से कृपा करो, आप कृपा करो, मेहनत करो। मैं नहीं कहता आप गायों में लगाओ, उसमें लगाओ, कम से कम आप व्यसन छोड़ दो, व्यसन छोड़ लो, कृपा करो। कृपानाथ आपकी कृपा बनूंगा, आप सरता छोड़ दो, शुद्ध अन्न और शुद्ध जल, पशिता सेवन और निरंतर कोई सेवा सेवती नहीं रहेगी। आप कर दो सभी, बहुत कृपा मानूंगा आपकी, बड़ी कृपा है, कृपा करो, कृपा करो। एक एक आदमी आप दिन में जो स्वाद सोखी नहीं में नशा में खर्च करे नहीं, वो एक एक आदमी छोड़ देवे खर्चो तो 8-10 रुपए फालतू खर्चो एक एक पर है। व्यू एक गाय चो की तरह घर में पड़ सके, वो फालतू खर्चो बचा देवे तो भी बहुत, आपको स्वास्थ्य बढ़िया हुआ है और गाय की रक्षा हो जाए, बर्बादी बर्बादी और गाय की तो हुआ है दशा खराब। आप कृपा करो, आपका उत्साह है, सत्संग में आए हो तो कृपा करो, फिर प्रश्न कोई ठीक करेंगे, शुद्ध अंदर जल के सिवाय कोई व्यसन नहीं करेंगे। अरे मरोगे नहीं आप, हम लोगों का स्वास्थ्य देख लो, स्वास्थ्य आप लोगों को सुमारी है। जैसे बहुत के बहुत से आदमी नहीं खाने वाले वे भी जी रहे अच्छी तरह से। कृपा करो, आप लोगों से हाथ जोड़ करके बेनती है, माइयों से सोचे छोड़ दो सब, एक गुटखा खाना, पान पराग खाना, एक नशा करना, बीड़ी सिगरेट आदि ये बिल्कुल मत करो। बहुत कृपा होगी, आपका कृपा मानेंगे हम, अभाव नहीं होंगे, आप हमारी कृपा करेंगे। इतने आदमी सब छोड़ दे, कितनी बढ़िया बात है। ऐसे करो, सबसे प्रार्थना कर, प्रार्थना आपको हुक्म नहीं, प्रार्थना करते हैं। साधु है साधु, साधु की प्रार्थना सुनो, कृपा करो, कृपा नाथ ये छोड़ दे, छोड़ दो, सब लिख लिख करके दे दो, तो पता लगे आप दोपहर में दे दो, कृपया हमें छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। हम समझेंगे कितनी अच्छी बात है। आपकी शंका होती है, छूट सकते हैं, बिल्कुल छूट सकता है, बिल्कुल छूट सकता है। कृपा करो अन्नदाता, कृपा करो, सब माता बहनों भाई सब कृपा करो, आप सोच सकते हो, जरूर सोच सकते हो, इसमें संदेह नहीं है, सोच सकते, आप कमजोर नहीं हो, आप ऐसे नाताज नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो। मैं तो कहूँ आज लगनी चाहिए, हर एक रात में सोट लगनी चाहिए कम से कम। एक गाय के सुई, गाया के सुई लगा दूध निकाले, गाय दूध दूध में निकाले ना, गौ का दूध सुई दे करके, बहुत पाप है। सुई लगाने का बहुत बड़ा भारी पाप है। बस गाय मार दो तो पाप नहीं है, जितना सुबह शाम दोनों मत सुई लगाना, बहुत पाप है। मारने से सस्ता पड़ेगा, मारने की अपेक्षा ज्यादा दुख है। रोजाना सुबह शाम दोनों सुई लगाना, क्या आप सत्संग सुनने वाले हो भाई बहनों, कृपा करो सुई मत लगाओ, गायों के सुई मत लगाओ, और ऐसे खोते विसर मत करो, एक मत खाओ। बजरंग जी एक वो सुनाया करे यान को, भजन नशा को, भजन नशा छोड़ने को एक पद है यहाँ का, पद छोड़ने दो, एक पद सुना भाई, पद सुनो कृपा। अरे राम भजन सु दूर हटावे, राम भजन सु दूर हटावे, पीढ़िया के कलंक लगावे रे। सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा थोड़ी खावे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा थोड़ी खावे। राम भजन सु दूर हटावे, राम भजन सो दूर हटावे, पीठा के दाग लगावे रे। सुन भोला जीवड़ा क्या न तमा खुड़ी खावे, सुन भोला जीवड़ा क्या न तमा खावे। भूल्योड़ा प्राणी ज्ञान तमा थोड़ी खावे, भूल्योड़ा प्राणी ज्ञान तमा थोड़ी खावे। कोई सुरड़ पीड़ी सिगरेट ढेर कर देवे, कोई सुरण बीड़ी सिगरेट ढेर कर देवे, हरे कोई दांतन कर कर सुंघ सुंघ सुख लेवे, कोई दांतन कर कर सुंघ सुंघ सुख लेवे, अरे कोई होटा तले दबाए थूक भर देवे, कोई होटा तले दबाए थूक भर देवे, अरे कोई चिलम चूस तो धुआं धोर कर देवे, कोई चिलम चूस तो धुआं धोर कर देवे, अरे बात करे तो मुंडो बासे बात करे तो मुंडो बासे, तन माही दूर गंध आवे रे सुन घोड़ा दीवड़ा ज्ञान तमा पूरी खावे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा पूरी, राम भजन सु दूर हटावे, राम भजन सो दूर हटावे, पीढ़िया के दाग लगावे रे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा पूरी खावे, सुन भोला जीवड़ी ज्ञान तमा पूरी खावे, कोई हो को लेकर घुरड़ घुरड़ घुर रावे, कोई हो को लेकर घुरड़ घुरड़ घुर रावे, अरे सुन भला आदमी दूर दूर भग जावे, सुन भला आदमी दूर दूर भग जावे, अरे कोई झाड़ चिलम ने दूजी ओर भरावे, कोई झाड़ चिलम ने दूजी ओर भरावे, धरणी पर छोटा जीव जंतु जल जावे, धरणी पर छोटा जीव जंतु जल जावे, अरे पाप कर्म पल्ले बंध जावे, पाप कर्म पल्ले बंध जावे, नरक में गोता खावे रे सुन घोड़ा जीवड़ा ज्ञान तमा पूरी खावे, रे सुन घोड़ा जीवड़ा ज्ञान तमा पूरी खावे, भूलोड़ा प्राणी ज्ञान तमा पूरी खावे, कोई लाय तमाखू उखड़ माय कुटावे, कोई लाय तमाकू उखड़ माय कुटावे, अरे कोई बिना तमाकू लोट पलेट खावे, कोई बिना तमाकू लोट पलेट खावे, अरे कोई भजन गाय गांजे की लपट लगावे, कोई भजन गाय गांजे की लपट लगावे, और टाबरिया बिगड़े वारो मन ललचावे, टाबरिया बिगड़े वारो ही मन ललचावे, अरे कूड़ा भर भर कप का गेरे, कूड़ा भर भर कप का गेरे, आखी रात दुख पावे रे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा पूरी खावे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा पूरी, राम भजन से दूर हटावे, राम भजन से दूर हटावे, पीढ़ियां के काग लगावे रे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा पूरी खावे, भूलोड़ा प्राणी ज्ञान तमा पूरी खावे, कोई पान मसालो नाम ले गटकावे, कोई पान मसालो नाम ले गटकावे, मुख ठंडो देख सुगंधी में फस जावे, मुख ठंडो देख सुगंधी में फस जावे, कैंसर को रोगी बने दृष्टि नहीं जावे, कैंसर को रोगी बने दृष्टि नहीं जावे, उलटो होवे परिणाम समझ नहीं पावे, उलटो होवे परिणाम समझ नहीं पावे, अरे कहवे तोरी सांबल जावे, कहवे तोरी सांबल जावे, भूलिया न संत समझावे रे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान कमा पूरी खावे, भूलोड़ा जीवड़ा ज्ञान कमा राम भजन से दूर हटावे, राम भजन में दूर हटावे, पीढ़िया के दाग लगावे रे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान कमा पूरी खावे, भूलोड़ा प्राणी ज्ञान कमा पूरी खावे, दो हाथ जोड़ कर सेवक अर्ज सुनावे, दो हाथ जोड़ कर सेवक अर्ज सुनावे, खट छोड़ तमाखू मुक्त हुयो तू चावे, झट छोड़ तमाकू मुक्त हुयो तू चावे, नर लोक बिगाड़े और पर लोक नसावे, नर लोक बिगाड़े और लोक नसावे, ओ मिन खज मारो बार बार नहीं पावे, ओ मिन खज मारो बार बार नहीं पावे, तज दूर व्यसन भजन कर भाई रे, तज दूर व्यसन भजन कर भाई रे, जन्म सुफल होए जावे रे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान कमा पूरी खावे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान कमा पूरी, राम भजन सु दूर हटावे, राम भजन सु दूर हटावे, पीढ़ियां के दाग लगावे रे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान कमा पूरी खावे, भूलोड़ा प्राणी ज्ञान कमा पूरी खावे। ये छोड़ने से आपके नुकसान नहीं हुआ, जो नशा छोड़ने से आपके कोई नुकसान नहीं होगा, आपके भला होगा, पैसा बचेगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, फायदा ही फायदा है। इस वास्ते कृपा करो व्यसन छोड़ दो, शुद्ध अंदर और शुद्ध जल इसको खूब जी सकते हो, खूब अच्छे से रह सकते हो, क्यों देर तक पैसा खर्च करो, दूर तक क्यों करो। एक बात सुनो महाराज जी थोड़ी संक्षेप में, तुम मत बोल कोई कैसे पता को नहीं क्या बोलेगा। नहीं महाराज जी जी बस बोले तो नहीं बोल रहा हूँ, तो नहीं बोल रहा हूँ, तो नहीं बोल रहा हूँ, तो नहीं बोल महाराज पता पता लगे। अरे पहले कहते हैं बता दे, अरे बता दे क्या बोलो क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है चला गया ठीक है क्या संकोच करे बोलने संकोच करे लोगों में सुरक्षित होने पहले बता दे यह बात क्या होगा, तो कुछ भाई ठीक है। आपने एक अंत में बता दिया अटल नहीं बनना एक अंत एक अरे इतना आदमी मैं कह रहा साहब है फिर एक अंत होता है इतना आदमी सुना है बताए थे पहले डूंगरगढ़ी बात है एक छोर आयो मैंने कहो कि मैं एक बात सुनाऊं देखिए अब मैं दू गए आयो वाले पूछ ले सुनने वाला ने पूछ ले मैं क्या कहूँ पूछ ले उन्हें बोले नहीं नहीं नहीं तो क्या कह रहे वो कहोगे साधु है जो क्या कह रहे हैं साधु तो और खराब में मैं कह दू मैं कह दस मैं कहो साधु है ऐसे भजन करे तो कितने तो ये काम करते खेत करते कितने खेत लगाते काम धंधा करते तो कितनी फैक्ट्री चलाते ये दिन तक समय बर्बाद करते मैं कह दू भाई मैंने क्या कहूँ तू क्यों बड़ी थोड़ा देंगे निरंतर समय गवावे साधु बास और गृहस्थी वो मैं वो सब भाई वो कृपा करो भाई ऐसा इतना में समय बर्बाद नहीं करो कृपा करो ग्रहण अपने अभी जो विषय चलियो ना त्याग की बात एनएसआर वगैरह त्याग की तो ऐसो अपने अब समिति की तरफ से छपाय पन्नो ग्रहण का और त्याग का नियम बांटने के लिए मैं सब बातें दी हुई है ग्रहण की और त्याग की नशीले पदार्थ अभक्ष्य खान पान हिंसायुक्त वस्तुएं जुआ सट्टा समय की बर्बादी ये और ये व्यभिचार असत्य भाषण पाना है भाई अब आज देने का बार आज रविवार भी है सबने बांटने को विचार है मौको भी आ गयो मौको जो है बांट दो सेवा करे कोई खोरा पाना बोले खर्चो कर दो आप कह दो वो पाना ले भाई पाना बांट इनमें ग्रहण करने के नियम लिखे हैं और त्याग करने के नियम लिखे हैं कई कई चीजों त्यागनी है कई चीजों ग्रहण करनी है दोनों विषय लिखा है बड़ी अच्छी चीज है अरे गीता पे सुन की किताब भी है कोई रोजिना आपका नियमावली भरे बट मिला